राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई मन बात है तो पूछ लो, पर मैं कह दूं कमी क्या रहती है कि आप ढिलाई करते वही कमी है। पक्का हो जाओ, पक्का कोई कमी कुछ कमी रह सकती नहीं। अगर आप पक्के हो जाओ तो बहुत सुखी बात है, एकदम बहुत सीधी बात है, बहुत सर। आप पक्के हो, आप मुझे ढुल जाते हो जाते, ये एक कमी पक्का रहो। मेरी समझ से मैं कहता हूं कि भगवान की बहुत विशेष कृपा है, मामल कृपा नहीं है, बहुत है। केवल अपने पक्का रहो, सबका हो जाए साफ। पक्का रहो, भागवत में कई बार आया है यह भगवान का आदि अवतार है। अब इतनी बात करें पर क्या बाकी है? तो राम जी का इष्ट राम जी है, कृष्ण का इष्ट कृष्ण भगवान है, विष्णु का तो विष्णु भगवान है, शिव तो शिव जी है, साक्षात परमात्मा है। इतनी बात इतनी राम कृष्ण अवतार मानते हो नहीं तो आदि अवतार ही है, सरसों से बड़ा है, राम जी से बड़ा है, पहले जन्म में बड़े हुए राम जी से बड़ा है, कृष्ण भगवान है, बच्चे कच्चे बड़ा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है राम। अगर मान ले सब काम हो जाएगा आपसे आप, पक्का रहो। आदि अवतार है, सबसे बड़ा अवतार है, मच्छर का चर बड़ा है ना, सबसे बड़ा। पहले जन्म जो भाई बड़ो भाई नहीं वह, ऐसी मूल्यवान बात है भाई में। आप पक्के रहो, केवल कमी आप रही बात और पक्के रहो। ये बात मालूम नहीं होती, इधर दृष्टि जाती नहीं है। अगर दृष्टि दो बहुत सुगम है, बढ़िया बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। आज ही ध्यान हो जाए, आज ही अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, सब बात सुन जाए आज सुन जाए आज बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे आप ही आज, बिगड़े जन्म अनेक सुधरे आप ही आज। हो राम गुना अभी सुधरे अनेक जन्म की बिगड़ी हुई आज सुधरे आज भी अभी सुधरे अभी अभी अभी आज तो रात्रि 12 बजे तक है, आज अभी सुधर जाए, अभी कल पक्का रहो, केवल पक्का रहो आप, अभी अभी अभी अभी अभी बैठे हो भैया, कोई काम दे काम नहीं, मेरे जन्म आने सुधरे भैया आज हो राम को नाम जब तुलसी समाज। बहुत विशेष बात है, बहुत विशाल बात है, एकदम शीतांगी बात है, केवल आपको पका लेना है, इतने में सब काम थे। राम जी के दर्शन हो जाए, कृष्ण भगवान दर्शन हो जाए, भगवान शंकर के दर्शन हो जाए, तो कितनी बढ़िया बात है, वास्तव में बड़े के दर्शन हो जाए, साक्षात परमात्मा दर्शन, पूर्ण काम एकदम पूर्ण, बात कम नहीं है। वो सप्तान सूत्र है ना, उसमें अंतरे जी का है, सुख पैदा हो तो दुख पड़ा हो तो संसार संबंध जोड़ दो, सुख पाना तो भगवान संबंध जोड़ दो, फैसला आप पर है, बात पढ़िए सुन सबसे बढ़िया बात। ओम श्री परमात्मने नमः, दसवीं सच्ची और पक्की बात, सच्ची और पक्की बात, यदि आपको दुख अशांति आपत चाहिए तो शरीर और संसार से समझो, उनको अपने मानो, पर अब दुख की कमी नहीं है, अब दुख की कमी नहीं है, और आपको सुख शांति आनंद और मस्ती चाहिए तो परमात्मा समझ जोड़ दो, अभी आज ही अपना मान लो, सुना हुआ आपके हाथ में, कितनी बड़ी बात है, इतनी सी बात। अब शंका करो, आप शंका जो संदेह है बोलो, कुछ कोई बात आप वो दुख शांति आप चाहिए तो शरीर और संसार से संबंध जोड़ दो, उनको अपना मान लो, बस बस अब दुख कभी नहीं है, रात दिन दुख हो जलते रहो बनते रहो, और यदि सुख शांति आनंद मस्ती चाहिए तो परमात्मा संबंध जोड़ दो, उनको अपना मान लो, बस सुना हुआ आपके हाथ में, कृष्ण जोड़ो इतने में सब फैसला है, एकदम संसार मेरा नहीं है, सेवा करो, सेवा करने से चाहना चाहना चाहना चाहना हो गया, चाहना चाहना चाहना चाहना कोई शंका करो पढ़ो, कोई शंका करो, अब आप नहीं करो तुम कौन करे, मेरे मुंड में जला पड़े तो चल रहे पक्की बात है। मैं तो भगवान का हूँ, संसार साडू बहुत रो रहा सवर बंदा हो, बड़ा बढ़िया हो तो घटिया हो तो अपने घर अपने जरूरत है, सुख शांति आनंद मस्ती चाहिए तो परमात्मा संबंध जोड़ लो, उनको अपना मान लो, उनको अपना मान लो, बस सुना आपके हाथ में, बिल्कुल स्वतंत्र है आप, इसमें से स्वतंत्र हो आप, सबल हो आप, उसे योग्य हो आप, उसे अधिकारी हो आप, सब स्वतंत्र हो, सब इस परंतु नहीं, परंतु नहीं क्या सुना। आपने कहा केवल पक्के रहो। हाँ, पक्के रहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि भगवान हमारा सुसा हमारा नहीं, संसद हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, भगवान हमारा पक्के रहो। भगवान हमारा है, संसार और शरीर हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस। और बोलो जो मन में आप बोलो, इतनी जो बात है, बोलो और बोलो। संसार शरीर और संसार शरीर रहेगा? आप इतने बैठे हो, संसार शरीर रहेगा क्या? तो रहेगा ही नहीं, उसी छोटे में क्या बात आ रही। रहता हो तो भाई चले जाए, रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आप छोड़ दो, ध्यान हो जाओ, नहीं तो रोते रहो, कुछ मिलने का। शरीर को रख सकते हो क्या? संसार रख सकते हो? भाई बंधु श्री पुत्र भतीजार घर जमीन जायदाद रहेगी तो नहीं रहेगी, उसमें क्या बात है? भगवान छोड़े नहीं, इतने पर भी भगवान छोड़े रहेगी। ननक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, मच्छर से बचा दो भगवान साथ तुम्हें, वृक्ष बन जाओ, घास बन जाओ, पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, सिंह बन जाओ, अरण बन जाओ, लोमड़ी बन जाओ, भगवान साथ में, वो आदम साथ में है। अरे जी साथ में रहेगा नहीं तो साथ में नहीं रहेगा, छोड़ने में उस साथ में अपना मानने में क्या बता करो, हरदम साथ में रहो हमारा, हमारे साथ नहीं रहे वो वहां नहीं, झूठी हो तो बोलो, कोई सुनो साथ में रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वो हमारा नहीं है। जो उत्पन्न छोड़ा हुआ वो हमारा नहीं, तो आता और जाता वो हमारा नहीं, जो आरंभ होता अंत होता वो हमारा नहीं, वो नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा उसको नहीं मानने में क्या है? ये भगवान हमारे हैं, मानो तो आप, नहीं मानो तो रह, वो शरीर छोड़ेगा नहीं, वो भूत लग गया, वो तो भूत लग गया, छोड़ेगा नहीं। घबरा बना कितनी सुख बात है, कितनी सरल बात है, एकदम शंका कर, शंका कोई शंका पर वो समझे नहीं, समझे नहीं शंका, फिर बोलो, बोलते जाओ, मेरी बातों काट जाओ, बोलते जाओ, काट सकते नहीं। भगवान साथ में रहेंगे या साथ में रहेंगे नहीं, जो साथ में नहीं रहेंगे उसको अपना मत मानो, और जो साथ में रहे उसको अपना मानो, अपना साथ में नहीं रहेंगे उसको अपना मत मानो। इससे आपके घर का खर्च क्या हुआ? क्या मशीन आता है, परिश्रम पड़ता है, अरे मानो तो यहाँ आए क्यों? आप आए क्यों? जब बात ही नहीं मानो तो आएगी हूँ अपने घर पर हो, अस्तर से क्यों आए बताओ, क्यों आए? बात तो मानेगा नहीं, फिर क्यों खर्चा किया, क्यों आप भोगो? घर में जैसे सुख है जो सुख मिले वो नहीं, अपने घर बैठे रहो, अरे मानो जो आज आज जा मैं जाऊंगी वो नहीं ठीक है। फिर सरा ईशा क्या करी, राधी पे रोको हम राधी में तो फिर सगाई चाह करी रख नहीं आ छोड़ो, रहेगा नहीं उसको छोड़ देना। अरे छोड़ेगा नहीं छोड़ सकता नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं, उसको अपना मान लो। सॉरी बात बताओ कोई बात, शरीर संसार साथ रहेगा नहीं रहेगा। उत्पत्ति और विनाश है, साथ रहने वाला नहीं, आने और जाने वाला साथ रहने वाला, और संबंध रखता है, संबंध जोड़ता है, तोड़ता है, आरम्भ होता है, छोड़ दो। आपके साथ रहता नहीं उस पर मत मारा, अगर अपना साथ में रहता है छोड़ दे नहीं, वो अपना सीधी सीधी सरल एक साथ बोलो, शंख हो दो और पूछो, और पूछे से पूछो, मन ना है पूछो, यह एकदम सच्ची बात, यह एकदम पक्की बात है, सही और पक्की बात है, सच्ची पक्की बात। आप मानो आप पक्के सच्चे, नहीं मानना तो मर्जी है, सही रहेगा नहीं रहेगा नहीं माने, भगवान छोड़ेगा नहीं, वो अपना है, जो कभी छोड़ सकता नहीं वो हमारा, और जो साथ रहता नहीं वो हमारा नहीं, यही बात है। इससे सुकून और क्या हुआ, आज पक्का कर, आज ही पक्का कर, अभी बिगड़ी जन्म अनेक के सुन रहे, अब ही आज हो राम को नाम भजो, तुम ठीक कर दो समाज, अब राम जी का है, हमारे राम जी है, बस हमारे राम जी, हमारे राम जी, कितनी पक्की बात है कि साथ में रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ दो, और साथ छोड़ेगा ही नहीं उसको अपना मान लो, ऐसा कभी बोलो, कि हमारे छूटता नहीं तो रोवो भगवानों को, अगर नहीं छूटता हो तो रो कर भगवान को सुन जाएगा, भगवान छुड़ा देंगे जरूर, बड़ी पक्की बात है कि हमारे छूटता नहीं तो रोकर भगवान से कहो, पर हमारे छूटता नहीं, सब गए नहीं, सब छोटे बड़े सब गए, सब गए, छोटा हो बड़ा हो, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो, कोई और सब गए, समूह सर्वभूत से न प्रिय, ये भजन भक्त मई ते स्वता प्रेम, कितनी बढ़िया बात, वे मेरे में मैं उनमें हूँ, भगवान कहते हैं गीता में, मैं छूटता नहीं, रो भगवान कहो छूटा नहीं, आप हमारा बेटा हो जाओ, हमारा धन हो जाओ, ये बंद तो हो गए नहीं, हो जाए तो दुख होगा, अरे अनुमान में सुख हो जाए दुख मिट जाएगा, अरे भगवान सुन लेंगे, भगवान सुन लेंगे जरूर, दरबार बहुत विलक्षण है भगवान, जरूर कह दो, बिल्कुल छूट जाएगा, पक्की बात है एकदम सच्ची, हमारे छूटता नहीं, ये ना छूटता नहीं, ये ना छूटता, मेरे छूटता नहीं, मोक्ष माँ सोचा मैं मुक्त कर लूंगा, तो चिंता कर, माँ मैं कम श्रद्धा बैठा सुनो जा, मैं कर दूंगा, तो चिंता मत कर, साफ का गीता साफ का माँ सोचे दो बार का देवी समित्र को प्राप्त हुआ है, सो मत सब पापा संभावना कर दूंगा, छोड़ने में कठिन रहती है तो रोक रहे हो भगवान ने, और रात दिन कहते तो रघुनाथ मेरे छूटता नहीं, मेरे ऐसे छूटता नहीं, मना रहा छूट जाएगा करके देख लो, एकदम पक्की सच्ची बात है। क्या सच्ची बोलो, सच्चे पक्के सिद्धांत ये बात है, मान लो मान लो मान लो, मान लिया मान लिया मान लिया, दो तीन बार होता है, चेला बनते हैं दो तीन चार बार होता है, बंटवारा कर तो चार पांच बार होता है, कोई लेना देना होता है एक बार दो बार क्या करोगे, अभ्यास नहीं, इसमें अभ्यास नहीं है, सच्ची बात है। एक बार सर देश है कह दो हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, भगवान तो कहते सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे हैं, सब मेरे उपजाए हुए, हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ महाराज केवल हाँ महाराज हाँ महाराज घर का खर्चा इतना ही है, आपके घर का खर्चा इतना ही लगेगा, हाँ महाराज बोलो हाँ महाराज कैसे मम प्रिय जाए, हाँ महाराज हाँ महाराज कितनी सुन कितनी सुन सदा के लिए मौज हो जाएगी, नहीं छूटे तो होगा देखे दो नियत आपनी चाहिए, नियत और बोले आप केवल नियत चाहिए, आप छोटे हैं दुख छोटे आनंद मौज के लिए नियत आप बड़ा सुबात सबके सब पवित्र सब सब स्वतंत्र सब सब अधिकारी है सब सब भगवान और सब हो सकते सब हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो सब हो सकते स्त्री हो पुरुष हो बूढ़ा हो बालक हो जवान हो पापी हो संतावी हो दुष्ट हो सब करिए, नहीं छूटा छोड़ता नहीं बना तो मैंने छोड़ता नहीं, ये छोड़ना गया बहुत काम करे भगवान कृपया बहुत काम करते है। चार बजिया भाई चार बजिया अब भगवान का होकर भगवान पुकार हो, माँ का होकर माँ को पुकार है माँ बैठी रहेगी, माँ का होकर माँ को पुकारे बालक बैठ जाएगी वहां, जिसको माँ कह रहे